эфиры «Свободы вольная студия» и яе вядоўца Міхася Скобла. Маё не вымаўля. Так незвычайна называецца новая кніга Насты Кудасавай, чыя прэзентацыя адбылася нядаўна ў сталічным музеі Петруся Броўкі. А сёння паэтка госцей нашай перадачы. Наста, я вельмі рады павітаць вас на нашым радыё. Вось жа творцы рэдка бываюць задаволеныя ўласнымі вечарынамі. А якія ў вас засталіся ўражанні? Публіка, наколькі я магу меркаваць, была ў захапленні ад вас. А вы ад публікі? Па-першае, вітаю. Мне таксама прыемна тут выйдзе з вамі сёння. Ну, я ад публікі заўсёды ў захапленні. Мне проста цікавыя людзі, якія прыходзяць мяне паслухаць. Чытачы, па-моему, яны заўсёды больш цікавыя, чым пісьменнікі. Вот. А я просто вельмі хвалявалася, і таму, шчыра кажучы, я не вельмі адчувала атмасферу, якая там была. Але людзі сапраўды дзякавалі напрыканцы, набывалі кнігі, прычым там па дзве, па тры, каб дарыць сябрам. Ну, для мяне гэта было вельмі важна, так і прыемна. Напэўна, сапраўды яны былі ў захапленні, не ведаю. Я просто рабіла, што магла. Я старалася чытаць вершы. Па маіх адчуваннях, вы такая камерная паэтка. Не ўяўляю, каб гэтыя вершы гучалі з высокіх сцэнаў, ці крый бог там на стадыёнах. Ну, так і ёсць. Мне сапраўды прасцей, калі вот так тэт-а-тэт, альбо там на маленькую аудыторыю чытаць, тады я больш адчуваю людзей. Вот, а на прэзентацыю неяк прыйшло даволі шмат народу, там атрымалася так сапраўды, як вы кажаце, на вялікую аудыторыю. Што гэта мне дае? Ну, я ў нейкі момант зразумела, што калі ты пішаш вершы і чамусь іх друкуеш дзесьці, там альбо нейкія кнігі выдаеш, значыць, ты ўсё-такі мусіш несці нейкую адказнасць за гэта. Гэта ўжо не для сябе, гэта не ў стол. Калі ты хочаш нешта сказаць, трэба, ну, акрамя таго, што пішаш, яшчэ і спрабаваць выступаць, мець нейкі кантакт з людзьмі, разумець, як яны гэта ўспрымаюць, ці правільна да іх гэта даходзіць. Ну, хаця што такое правільна, таксама пытанне. Кожны можа шукаць сваю. Таму для мяне, канешне, важна. Я неяк, ну, стараюся не хавацца ад людзей, наколькі гэта магчыма. Вы паэтка словатворца. Вось такой колькасці сканструяваных, прыдуманых словаў не было, мабыць, ні ў каго з паэтаў з часоў Уладзіміра Дубоўкі ў 20-тыя гады. Ну, у наш час такім віртуозам, словатворцам быў, канешне ж, Рыгор Барадулін. Але вось гэтыя ўсе вашыя нізкімныя ночы, вершаліна ў вершаліні, ехаць чалавека з пынам, ці вось як трапна, у вачох сабакі невыгаўкны свет. Вам бракуе слова ў слоўніку, ці тут нешта іншае? І бракуе словаў часта. У беларускай мове столькі словаў шмат. Тут справа ў тым, што словаў шмат і многа яшчэ можа быць. Наша мова цудоўная тым, што яна, па-моему, ў такім стане станаўлення, і вот якраз гэта такое класнае поле, каб шукаць, знаходзіць, бо я ж не ствараю словы проста нейкія там абракадабры. Яны ўсе маюць такую нармальную структуру беларускую для беларускага словаўтварэння. Той жа там невыгаўкны па аналогіі з невымоўны. Калі мы мовім і ў нас ёсць невымоўнае, то ну сабака гаўкае і ў яго невыгаўкнае. Чаму гэтага слова не можа быць? Я думаю, што ніводзін мовазнаўца не зможа мне патлумачыць, чаму гэтае слова не мае права на існаванне. Ну і гэтак далей. То бок я гэтыя словы раблю па нейкіх такіх нармальных мадэлях словаўтваральных. І мне здаецца, ну, гэта для нашай мовы надзвычай карысна, чаму не? Гэта вельмі карысна. Я думаю, што калісьці будзе слоўнік Насты Кудасавай. Ну, ўжо такіх мэтаў я не стаўлю. Мне гэта не так важна, там, Кудасавай ці не Кудасавай. Але я сутыкнулася з тым, пішучы, што сапраўды часта ёсць нейкі такія вельмі тонкія рэчы, для якіх мне не хапае словаў. І не толькі ў беларускай мове, там, і ў рускай, у любой. Не хапае мне вот нейкіх нюансаў. Ну, тыя ж нізкімныя ночы. Калі ёсць нішчымныя, гэта значыць, ну, без нічога, ні з чым. Ну, я падумала, што яны могуць быць і нізкімныя. Па ўнутраным адчуванні гэта было так. Я сабе дазволіла. Вось, ужо сама назва маё невымаўля прымушае згадаць і тое, што выказанае ў слове скрыўляе той вобраз, які выспявае ў душы паэта. Калісьці Уладзімір Набокаў казаў, што я думаю як геній, а пішу як першакласнік. Вось, вымаўляць, вот гэтае невымоўнае. Працэс для вас складаны? Гэта ж увогуле працэс нейкі таемны. Ды яшчэ словы канструяваць. Як гэта адбываецца, я не ведаю. Не, я разумею, што я як аўтар працую над тэкстам, я не буду адмаўляць, што гэта нейкае там насланнё. Вот, але ўсё-такі найперш гэта цуд, які табе дадзены, а ўжо потым я там неяк яго дапрацоўваю. Ну вот гэты, напрыклад, невыгаўкны свет, у мяне быў амаль увесь верш гатовы. Ён прыходзіць такі вот шкілет гэтага верша, яго аснова, нейкая адразу. Шкілет верша. Але там часта ты адчуваеш, што не хапае нейкіх там словаў, гукаў, ну вот уже там далі дапрацоўваеш. І вот менавіта гэтага невыгалкнага мне не хапала, я не магла зразумець чаму. Я не помню, які быў радок замест гэтага, але быў іншы. І верш уже быў гатовы, і ён мне месяцамі просто не падабаўся. Я адчувала, што з гэтым вершам штосьці не так, што там мусіць быць штосьці іншае, ну што ён не гатовы. І калі потым прыйшла вот гэтая рыфма і гэтае слова невыгалкна, я зразумела, што ўсё адбывалася дагэтуль толькі дзеля аднаго гэтага слова, каб прамовіць вот менавіта гэтае слова, тады ўсё стане на свае месцы, і тады мы зразумеем гэты сабачы свет. Усё астатняе гэта ўжо так, антураж. Невыгалкны свет гэта як той цвічок, на якім вісіць уся карціна. Так, так. Часам карціна ёсць, а цвічка няма. Таму, ну вот, не ведаю, ці складана гэта. Я часта пішу сапраўды месяцамі вот адзін такі маленькі верш, 8 радкоў, я магу пісаць вельмі доўга. Ну, пісаць менавіта вот шукаючы там адно-два словы. Ты ж увесь час у гэтым стане знаходзішся. Ты ж нібыта ходзіш па вуліцах, размаўляеш з людзьмі, і яны не ведаюць, што ў той жа час у табе штосьці адбываецца, што ты крыху не з імі, а такі іншапланецянін. Ну, таму, канешне, гэта бывае пакутліва. Гэта часам неякім чынам адбіваецца на вашых стасунках з блізкімі? Я думаю, што адбіваецца, асабліва вот з тымі, хто так найбольш блізка, там дзеці, тыя, хто жывуць побач. Часта немагчыма патлумачыць, чаму я там злая, раздражнёная, ці неуважлівая. Даволі складана вызначыць ваш паэтычны радавод. На ўсю кнігу толькі адно прызнанне. Я, можа, толькі босха лічу за сваяка. Гэта цытата з вас. Ну, і яшчэ адна сваячка Марына Цвятаева. Гэта ўжо маё дапушчэнне. А каго яшчэ можна было б сімвалічна залічыць да вашай паэтычнай радні? Ну, Цвятаева так. Хаця я не думаю, што мы падобныя. Ну, гэта такая мая радня па духу, напэўна, па манеры жыцця. Як ты жывеш, так ты і пішаш. А так, мне цяжка сказаць. А Францішак Асіскі? А Веніамін Блажэнны? А, ну, вот вы гэта адчулі, да. Але гэта ж ізноў такі не да паэтычнай манеры, напэўна, а да нейкага света ўспрымання. Так, ну, іх я магу назваць. Тыя, хто побач, такія паплечнікі. З Блажэнным так атрымалася, што... Ну, так, я для душы перакладаю часам. Яго больш нікога не перакладала. Ну, сапраўды, родная душа. І калі нічога не пішацца, хочацца быць побач з мовай, тады я адкрываю зараз пяці гэты зборнік і так просто што-небудзь для сябе перакладаю. Вы жывяце цяпер у Рагачове. Нячаста, на жаль, бываеце ў Менску. І вас, зноў жа, на жаль, рэдка цяпер можна пачуць. А таму я вас просто папрашу прачытаць некалькі вершаў з гэтага вашага невымаўляці. Ці правільна я праскланяў, не ўпэўнены. Я сама не ўпэўнена. Тут ужо, як бы, яно жыве сваім жыццём. А святое аддайце сабаку. У сабакі на донцах вачэй адбіваецца свет невыгаўкны. Будкі храм, дзе малітвамі ў лапках колкі студзень пячэ, казань восень, казурак харалы і анёл прызямліўся на нос, каб адклаўшы нябёсныя справы слухаць разам у здзіўленых травах дабравесця стракоз. Усе святыні псам, мышам і жабкам. Няхай люляюць псальмы мяккай лапкай, трымаюць вецер выдыхам і ўдыхам у келлях вецця, вечных дрэваў, мніхаў. А ты кружы, ніжы на восень-восень, ды прыйдзе Бог сняжынкаю на носе, лістом сырым, суніцай адзінокай, распяты ў кожным дні на відавоку. Прыйдзе Бог сняжынкаю на носе, это просто геніальна. Яшчэ. Не да посуду, а пастылага, мераносіцы песень нажылай. Дні днявалі, елабуга ела. Ты не каралі на шыю надзела. Неба закрыла столлю, як панцырам. Хто мае крылы, не можа не ўзняцца. Хоць раз, хоць на метр ад абсурднага долу. Апошні дзень лета, заўтра ў школу. Яшчэ. Лістападу не прывыкаць, што лісты, лісты, што ўсе 30 начэсніца, недасягальная над. А ў мяне толькі вецер і ты, мой адзіны тыл, незалежна, вяселля грымнула ці вайна. Як не дзіўна, а з ісціну выжыла толькі любоў. І калі ўсе шляхі ідуць туды, значыць вось ён, Рым, на высокім беразе ў сэрцы, высокіх дубоў адбіваецца нашымі лёсамі ў нашым Дняпры. Дзякуй, Наста, за гэтае аўтарскае чытанне. І апошняе, што я хачу ў вас запытацца. Калі я ўспамінаю ваш Рагачоў, то ўваччу ў мяне паўстае адно відовішча. Шырокі Дняпро, які падмывае берагі разам з магутнымі дрэвамі на гэтых берагах, і яны вось так кронамі ўніз валяцца ў раку. Вось калі параўнаць гэты Рагачоў, Рагачоўскі бераг, які падмываецца ракой, з той сітуацыяй, у якой апынулася беларуская нацыянальная культура, ну, найперш, беларуская мова, нас падмые, ці ўсё-такі мы выстаім? Я чамусьці думаю, што выстаім. Ну, у мяне такі аптымістычны прагноз. На што абапіраецца ваш аптыміст? Ну, напрыклад, вот ёсць я не разумею, адкуль я, як гэта адбылося, чаму я пішу па-беларуску. Я помню, калі ў Піцеры жыла, у у меня были такие думки, ну, конъюнктурные, насамрэч, что вот мне сумно, я одинокая там, значит, стосунки там с белорусскими сябрами неяк перервались, я думаю, ну, а что, як бы, поэзия, она космичная штука, вот чему бы, например, не писать по-российску, сапраўды, але я не могу, у меня не отрымляется, ну, у меня есть у голове просто некие цитаты, штампы, але, нам быть, все-таки поэзия меня знайшла только на этом шляху, на белорусском моуном, и все. Як гэта живе, але ж яно живе, ну, по всех показниках меня, як бы, не повинно было быть, ну, вот, по тым, як я гадавалася, росла, вучылася у звычайнай школе рускамоўнай, вучылася на рускім філфаку. Але, ну, я не магу па-іншаму. Я думаю, што раз ёсць я, значыць, ёсць іншыя такія ж, як я. Дык а што ж з вамі адбылося? Вот вы вучыліся в рускай школе на рускім філфаку, значыць, варыліся ў гэтым рускамоўным, трэба думаць асяроддзі, і раптам узнікла беларуская паэтка Наста Кудасава. Ну, я ж чытала не толькі рускую літаратуру, в школе я чытала ўсё. Я хадзіла бібліятэку, была такім пантанным чытачом усяго, мяне ўсе бібліятэкары, напэўна, ведалі ў Рагачове. Я просто ў некі момант адкрыла для сябе гэты свет беларускамоўны. Просто трэба даваць людзям цікавую інфармацыю, неяк трэба быць такімі, каб іншым хацелася быць падобнымі да нас, напэўна. Гэта ў нас унутры. Та ж беларуская мова. Ну так, я помню, што я вучыла свядома, я там выпісала нейкія словы, але ўсё-такі вот аснова. Яна ж была ўва мне, ад бабулі, там прабабулі, ад гэтай зямлі, ну яна ж дзесьці ўва мне там сідзела. Зерне просто патрэбнае ўпала і ўсё пачало адраджацца. Я думаю, што ва ўсіх у нас гэта ёсць. Просто патрэбны правільны курс культурны ў краіне, і ўсё будзе нармальна. Просто часам гэта бывае незручна быць беларускамоўным зноў-такі, але гэта, ну, просто нейкія ўмовы, такія, якія нам штучна навязалі. Можна навязаць іншыя ўмовы, людзям будзе зручна быць беларускамоўнымі. Усё павінна быць добра. Толькі не ведаю, калі, вот, ці дажыву я да гэтага, там, ці мае дзеці, але ў прынцыпе, ну, не памром мы. Ну, а нам трэба пісаць. Але, ну, паэзія наш прыходзіць. Гэта як музыка, якая раптам адкульсьці загучала, і яна гучыць толькі на беларускай мове. Гостей вольной студии была поэтка з Рагачова Наста Кудасава, чья новая книга «Мое не вымауля» недавно вышла у свет у серии «Книгарня письменника». Вел передачу Михася Скобла. Почуемся праз тыдзень.